باب نمبر 11 معجزات اور کرامات. فصل نمبر 1 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان. حدیث نمبر 695 متفق علیہ روایت ہے جس کے الفاظ امام مسلم کے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا. ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالی تو گواہ رہنا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دو مرتبہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے. حدیث نمبر 696 متفق علیہ روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہذا اپنے رب سے بارش مانگیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہ نکلیں اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی. پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا رسول اللہ ہم تو غرق ہونے لگے، لہذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا. ایسا دو یا تین مرتبہ فرمایا سو بادل چھٹنے لگے اور مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی. یوں ہی اللہ تعالی اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے. حدیث نمبر 697 متفق علیہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا. حدیث نمبر 698 صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا، چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا. سالم راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا جبکہ ہم تو 1500 تھے۔ حدیث نمبر 699۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک منبر بنوا دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی منبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر آئے اور کھجور کے ستون کو گلے سے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ حدیث نمبر 700۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی، پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے اس توشہ دان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، اسے جھاڑنا نہیں۔ سو میں نے ان میں سے اتنے اتنے یعنی کئی وسق، ایک وسق 240 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے، کھجوریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیں۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، کبھی وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی کھجوریں ختم نہ ہوئیں۔ یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ حدیث نمبر 701۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے، تم انہیں خوف دلانے والے شمار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ۔ لوگوں نے ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا، پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ، اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابل رہا تھا۔ علاوہ ازیں، ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 702۔ متفق علیہ روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، آپ کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم 300 یا 300 کے لگ بھگ افراد تھے۔ حدیث نمبر 703۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حدیبیہ کے روز ہماری تعداد 1400 تھی۔ ہم حدیبیہ کے کنویں سے پانی نکالتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ حدیث نمبر 704۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ان کے اوپر قرض تھا، سو میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے والد نے وفات کے بعد پیچھے قرضہ چھوڑا ہے اور میرے پاس اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں ماں سوائے جو کھجور کے چند درختوں سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اور ان سے کئی سال میں بھی قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ مجھ پر سختی نہ کریں، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے کھجوروں کے ڈھیروں میں سے ایک ڈھیر کے گرد پھرے اور دعا کی، پھر دوسرے ڈھیر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، قرض خواہوں کو معاف کر دیتے جاؤ، سو سب قرض خواہوں کا پورا قرض ادا کر دیا گیا اور اتنی ہی کھجوریں بچ بھی گئیں جتنی کہ قرض میں دی تھیں۔ حدیث نمبر 705۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا، وہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج واپس لوٹا دے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، میں نے اسے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔ حدیث نمبر 706۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے، وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو، پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں کھڑا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حدیث نمبر 707۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کے برتن میں گھی بھیجا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے آ کر ان سے سالن مانگتے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو جس چمڑے کے برتن میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی، اس کا رخ کرتی، اس میں انہیں گھی مل جاتا۔ ان کے گھر میں سالن کا مسئلہ اسی طرح حل ہوتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے چمڑے کے برتن کو نچوڑ لیا؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اسی طرح رہنے دیتی تو اس سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔ حدیث نمبر 708۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کچھ کھانا طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصف وسق 120 کلو گرام جو دے دیے۔ وہ شخص، اس کی بیوی اور ان دونوں کے ہاں آنے والے مہمان بھی ایک عرصہ تک وہی جو کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے وہ جو ماپ لیے۔ پھر وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ماپتے تو تم وہ جو کھاتے رہتے اور وہ یوں ہی ہمیشہ باقی رہتے۔ حدیث نمبر 709۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے روز میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو ایسے حضرات کو دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑی بہادری سے برسر پیکار تھے۔ میں نے انہیں اس سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں، یعنی وہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام تھے۔ حدیث نمبر 710۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی شام سے آنے کی خبر پہنچی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ ہمیں برک الغماد پہاڑ سے گھوڑوں کے سینے ٹکرانے کا حکم دیں تو ہم ایسا بھی کریں گے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، لوگ آئے اور وادی بدر میں اترے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس جگہ اور کبھی اس جگہ اپنا دست اقدس رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے دن دوران جنگ کوئی کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں مرا۔ حدیث نمبر 711۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم ایک کشادہ وادی میں پہنچے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ میں پانی وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم उनमें से एक दरख्त के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शाखों में से एक शाख पकड़ी और फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी इताअत करो। वो दरख्त उस ऊंट की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार हो गया जिसकी नाक में नकेल हो और वो अपने हांकने वाले के ताबे होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दरख्त के पास गए और उसकी शाखों में से एक शाख पकड़कर फरमाया, अल्लाह के इज़्ज़त से मेरी इताअत कर। वो दरख्त भी पहले दरख्त की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो गया। यहां तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों दरख्तों के दरमियान पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दरख्तों को मिला दिया और फरमाया, अल्लाह के इज़्ज़त से जुड़ जाओ। सो वो दोनों दरख्त जुड़ गए। मैं वहां बैठा अपने आप से बातें कर रहा था, मैंने अचानक देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं और वो दोनों दरख्त अपने अपने साबका असल मकाम पर खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, तुमने वो मकाम देखा था जहां मैं खड़ा था? मैंने अर्ज किया, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, उन दोनों दरख्तों के पास जाओ और उनमें से हर एक की एक एक शाख काट कर लाओ, और जब उस जगह पहुंचो जहां मैं खड़ा था तो एक शाख अपनी दाएं जानिब और एक शाख अपनी बाएं जानिब डाल देना। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने खड़े होकर एक पत्थर तोड़ा और तेज किया, फिर मैं उन दरख्तों के पास गया और हर एक से एक शाख तोड़ी, फिर मैं उन्हें घसीट कर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने की जगह लाया। उस जगह एक शाख दाएं जानिब और एक शाख बाईं जानिब डाल दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने आपके हुक्म पर अमल कर दिया है, मगर इस अमल का सबब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस जगह दो कब्रों के पास से गुजरा जिनमें कब्र वालों को अजाब हो रहा था। मैंने चाहा कि मेरी शफाअत के सबब जब तक वो शाखें सरसब्ज और ताज़ा रहें उनके अजाब में कमी रहे। हदीस नंबर 712। सही बुखारी में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के मुतालिक खबर आने से पहले ही उनके शहीद हो जाने के मुतालिक लोगों को बता दिया था। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब झंडा जैद ने संभाला हुआ है लेकिन वो शहीद हो गए, अब जाफर ने झंडा संभाल लिया है और वो भी शहीद हो गए, अब इब्ने रवाहा ने झंडा संभाला है और वो भी जामे शहादत नोश कर गए। ये फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक अश्कबार थीं। फिर फरमाया, यहां तक कि अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने झंडा संभाल लिया है और उसके हाथों अल्लाह ताला ने काफिरों पर फतह अता फरमाई। हदीस नंबर 713। सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो एक तवील रिवायत में बयान करते हैं कि एक आदमी जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किताबत किया करता था वो इस्लाम से मुर्तद हो गया और मुशरिकों से जाकर मिल गया और कहने लगा, मैं तुम में सबसे ज्यादा मोहम्मद मुस्तफा को जानने वाला हूं, मैं उनके लिए जो चाहता था लिखता था। सो वो शख्स जब मर गया तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जमीन कबूल नहीं करेगी। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्हें हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया, वो उस जगह आए जहां वो मरा था तो देखा उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी थी। पूछा, इस लाश का क्या मामला है? लोगों ने कहा, हमने इसे कई बार दफन किया मगर जमीन ने इसे कबूल नहीं किया। हदीस नंबर 714। सुनन तिर्मिजी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि एक अराबी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मुझे कैसे इल्म होगा कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس عرابی نے نباتات کی محبت و اطاعت رسول کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حدیث نمبر 715۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو زید اختب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ عذرا راوی کہتے ہیں کہ ابو زید 120 سال زندہ رہے اور ان کے سر میں صرف چند بال سفید تھے۔ حدیث نمبر 716۔ مسند ابو یالہ میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن تیر لگنے سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی اور ڈھیلا نکل کر چہرے پر بہ گیا۔ دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آنکھ کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا۔ سو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ خراب ہے۔ حدیث نمبر 717۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی سرکوبی کے لیے اس طرف چند انصاری مردوں کو بھیجا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کو ان پر امیر مقرر کیا۔ ابو رافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف کفار کی مدد کرتا تھا اور سرزمین حجاز میں اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو رافع یہودی کے قتل کی کاروائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، پھر میں نے ایک ایک کر کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ زمین پر آ رہا، چاندنی رات تھی، میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی، تو میں نے اسے امامے سے باندھ دیا۔ پھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاؤں آگے کرو، میں نے پاؤں پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا تو ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی اور پھر کبھی درد تک نہ ہوا۔ حدیث نمبر 718۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل یعنی اہل بیت کے لیے ایک بیل رکھا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے تو وہ کھیلتا کودتا اور خوشی سے جوش میں آ جاتا اور حالت وجد میں کبھی آگے بڑھتا اور کبھی پیچھے آتا، اور جب وہ یہ محسوس کرتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں تو پھر ساکت کھڑا ہو جاتا اور کوئی حرکت نہ کرتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود رہتے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث نمبر 719۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلا دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں چلو بھر بھر کے اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ حدیث نمبر 720۔ سنن ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں زہر ملایا، پھر وہ زہر آلود گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دستی ران لی اور اس سے کھانے لگے، اور چند دیگر صحابہ بھی کھانے لگے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنے ہاتھ کھانے سے روک لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی طرف ایک آدمی کو بھیجا جو اسے بلا کر لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودی عورت نے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس دستی یعنی بکری کی ران نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ عورت نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس فعل سے کیا ارادہ تھا؟ اس نے کہا، میں نے سوچا اگر آپ نبی ہیں تو زہر ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور کوئی سزا نہیں دی۔ حدیث نمبر 721۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ، پھر میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو دوام عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے، ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا، اور تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ باب نمبر 10، فصل نمبر 2، اولیاء اور صالحین کی کرامات کا بیان۔ حدیث نمبر 722، امام مالک روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غابہ نامی وادی میں انہیں کھجور کے چند درخت ہبا کیے، جن میں سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، ایسا دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ پسند ہو، اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی تم سے زیادہ گراں نہیں۔ میں نے تمہیں کچھ درخت دیے تھے جن سے 20 وسق کھجوریں آتی تھیں، اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو وہ تمہارے ہو جاتے، اب وہ میراث کا مال ہے، اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، سو سارے مال کو اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ابا جان، مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی، لیکن میری بہن تو صرف حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، دوسری کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے، اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے، پھر انہوں نے ام کلثوم نامی بیٹی کو جنم دیا۔ حدیث نمبر 723، متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک طویل واقعے میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام اصحاب صفہ کی دعوت کی، اور ان کے ساتھ آپ نے خود بھی کھانا کھایا اور دوسروں نے بھی، ہر لقمہ اٹھانے کے بعد کھانا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے جو بنی فراس کے قبیلے سے تھیں فرمایا، اے ہمشیرہ بنی فراس، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سرتاج، اس وقت تو یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے، چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا، چنانچہ ان سب صحابہ نے بھی خوب کھایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی روانہ کیا، جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ حدیث نمبر 724۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جس کے متعلق انہوں نے فرمایا ہو کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہے اور وہ ان کے خیال کے مطابق نہ نکلی ہو۔ حدیث نمبر 725۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القا کی جاتی تھیں، یعنی انہیں الہام ہوتا تھا، اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں بیان کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ حدیث نمبر 726۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنات اور انسانوں کے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر کے خوف سے بھاگ گئے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان ڈرتا ہے۔ حدیث نمبر 727۔ بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا سالار ایک شخص کو مقرر کیا جس کا نام ساریہ تھا۔ ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک دوران خطبہ آپ نے پکارا، اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لو۔ جنگ کے بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ ہمیں شکست دے دے، پھر اچانک کسی پکارنے والے نے پکارا، اے ساریہ، پہاڑ کی اوٹ لو۔ ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست اور ہمیں فتح عطا کی۔ حدیث نمبر 728۔ امام لالہ کئی روایت کرتے ہیں، حضرت قیس بن حجاج روایت کرتے ہیں اس سے جس نے انہیں بتایا کہ مصر فتح ہونے کے بعد اہل مصر گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب اجمی مہینہ بونا شروع ہوا، اور عرض کیا، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک معمول ہے جس کی تعمیل کے بغیر اس میں روانی نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ تو وہ کیا معمول ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، جب اس مہینے کی 12 تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی اس کے والدین کی رضامندی سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسے عمدہ سے عمدہ زیورات اور کپڑے پہنا کر اس دریائے نیل کی نظر کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام زمانہ جاہلیت کی تمام بیہودہ رسوم کو ختم کرتا ہے۔ راوی نے کہا، اہل مصر بونا، ابیب اور مصری 3 ماہ تک اس حکم پر قائم رہے۔ نیل کی روانی رکی رہی، پانی کا قطرہ نہ رہا۔ نیل کی روانی کو بند دیکھ کر لوگوں نے ترک وطن کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات کی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اے عمر بن عاص، تم نے جو کچھ کیا درست کیا۔ اسلام نے سابقہ بےہودہ رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ میں اپنے اس خط کے اندر ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ پس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ عبارت تھی، اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہرگز نہ بہ، اور اگر اللہ واحد و قہار ہی تجھے رواں کرتا ہے تو ہم خداوند واحد و قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب رقعہ ڈالا ہفتے کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے 16 ہاتھ پہلے سے بھی اونچا پانی دریائے نیل میں جاری فرما کر اہل مصر سے اسی دن سے آج تک اس قدیمی ظالمانہ رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیا۔ حدیث نمبر 729۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور دروازے پر ہی ان کا سر مبارک پکار رہا تھا، مجھے دفن کرو، مجھے دفن کرو۔ چنانچہ ان کے ساتھی ان کی لاش مبارک کو باغ کوکب میں لے گئے، جہاں انہوں نے آپ کی تدفین کی۔ حدیث نمبر 730۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کوکب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کہ یہاں ایک نیک انسان دفن کیا جائے گا، چنانچہ وہ خود اسی جگہ دفن کیے گئے۔ حدیث نمبر 731۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے رات کو دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، آج کا روزہ تم ہمارے پاس افطار کرو۔ سو اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور اسی دن انہیں شہید کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 732۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ایک روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا، وہ سب مجھے کہہ رہے تھے، اے عثمان، آج رات تمہاری افطاری ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 733۔ ابن عساکر میں حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہجہ الغفاری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصا، جس پر ٹیک لگاتے تھے، اپنے گھٹنے پر رکھ کر گستاخی کے ساتھ توڑ دیا تو اس کے گھٹنے پر پھوڑا نکل آیا۔ حدیث نمبر 734۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو رافع، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، روایت فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ہم قلعہ خیبر کے پاس پہنچے، جو مدینہ منورہ کے قریب ہے، تو خیبر والے اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ بے مثال بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ اچانک ان پر ایک یہودی نے چوٹ کر کے ان کے ہاتھ سے ڈھال گرا دی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا ایک دروازہ اکھیڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا اور اسے ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لیے جنگ میں شریک رہے۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس ڈھال نما دروازے کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ اس سفر میں میرے ساتھ 7 آدمی اور بھی تھے اور ہم 8 کے 8 مل کر اس دروازے کو الٹنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم وہ دروازہ، جسے حضرت علی نے تنہا اکھیڑا تھا، نہ الٹ سکے۔ حدیث نمبر 735۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا، یہاں تک کہ مسلمان قلعے پر چڑھ گئے اور اسے فتح کر لیا، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے۔ حدیث نمبر 736۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، زادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی تو ایک شخص نے انہیں جھٹلایا، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو نے جھوٹ بولا ہو تو میں تجھے بد دعا دوں؟ اس نے کہا، ہاں بد دعا کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی تو وہ شخص ابھی اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اندھا ہو گیا۔ حدیث نمبر 737۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت عاصم بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، یا فرمایا اے اہل عراق، آج تمہارے درمیان وہ شخص شہید کر دیا گیا جس سے علم میں امت کے اولین بھی سبقت نہیں کر سکے اور آخرین میں سے بھی کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جہاد کی مہم پر روانہ فرماتے تو ان کی دائیں طرف حضرت جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل رہا کرتے تھے اور وہ کبھی بھی فتح حاصل کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے۔ حدیث نمبر 738۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے مرض وصال میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ بیماری کے اس پورے عرصے کے دوران جہاں تک میرا خیال ہے، ایک صبح ان کی حالت قدر بہتر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے۔ سیدہ کائنات نے کہا، اے اماں، میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اس روز انہوں نے بہترین غسل کیا۔ پھر بولیں، اماں جی، مجھے نیا لباس دیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا۔ پھر فرمایا، اماں جی، اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس اسی جگہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حدیث نمبر 739۔ سنن ترمذی میں حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے قاتل عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لا کر مسجد کے برآمدے میں رکھے گئے اور میں اس وقت ان لوگوں کے پاس پہنچا جبکہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، اتنی دیر میں ایک سانپ کہیں سے آیا اور ان کے سروں میں گھسنا شروع کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نتھنے میں گھسا اور اس میں تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر باہر آ گیا اور کہیں چلا گیا، یہاں تک کہ وہ کہیں غائب ہو گیا۔ پھر اچانک وہ کہنے لگے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ وہ سانپ پھر آیا اور یہی عمل اس نے دو یا تین بار دہرایا۔ حدیث نمبر 740۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت قرہ بن خالد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت ابو رجا اتاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس خانوادہ نبوت کو گالیاں مت دو۔ ہمارا ایک پڑوسی جو بالحجیم سے تھا کہنے لگا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے معاذ اللہ کہ اس فاسق حسین بن علی کو اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا؟ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی دونوں آنکھوں میں دو ستارے مارے اور وہ اندھا ہو گیا۔ حدیث نمبر 741۔ مسند ابو یالہ میں حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اس کے پاس شراب کی صراحی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اسے شہد بنا دے، تو وہ شراب فوراً شہد میں تبدیل ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرہ کے مقام پر آئے تو ان کے پاس زہر قاتل لایا گیا، انہوں نے اسے ہتھیلی پر ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر پی گئے، مگر اس زہر نے ان پر مطلقاً کوئی مضر اثر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 742۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو خلدہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عالیہ سے پوچھا، کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کی سماعت کی ہے؟ ابو عالیہ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جس کے باعث حضرت انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور ان کے باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے انہیں کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حدیث نمبر 743۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں سردار قریش حارث کو قتل کیا تھا۔ بعد کے ایک واقعے میں حضرت خبیب گرفتار ہو کر ان کے قیدی بن گئے۔ حارث، جسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، کی ایک بیٹی کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے زیادہ اچھا اور نیک کوئی قیدی نہیں دیکھا، اور بے شک میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران قید انگور کا خوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان دنوں مکے میں کوئی پھل نہیں ملتا تھا، یعنی پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ سو یہ وہ روزی تھی جو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے مرحمت فرماتا تھا۔ حدیث نمبر 744۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں مروی ہے کہ کفار قریش نے دھوکے سے شہید کرنے کے بعد ایک دستے کو شناخت کے لیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک کو قتل کیا تھا، سو اس دستے کے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کے پاس بھیڑوں کی مثل کوئی جانور بھیج دیے، جنہوں نے کسی کو ان کی لاش کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا، اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حدیث نمبر 745۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد کا وقت آ گیا تو میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رات کے وقت بلایا اور فرمایا، میں یہی دیکھتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے پہلے میں شہید کیا جاؤں گا، اور میں اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑ رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہو، مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا، اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید کیے گئے اور ایک دوسرے شہید کے ساتھ دفن کیے گئے۔ پھر میرا دل اس پر رضامند نہ ہوا کہ انہیں دوسروں کے ساتھ چھوڑے رکھوں، لہذا تدفین کے 6 ماہ کے بعد میں نے انہیں نکالا تو وہ اسی طرح تر و تازہ تھے جیسے دفن کرنے کے روز تھے، سوائے ایک کان کے جو دوران جنگ شہید ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 746۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 2 آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے مجلس برخاست ہونے کے بعد تاریک رات میں گھر جانے کے لیے نکلے، تو اس تاریک رات میں اچانک ایک نور ان کے سامنے آ گیا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ روشنی کے لیے رہا، اور جب وہ دونوں آدمی مختلف اطراف میں گھر جانے کی وجہ سے جدا راہ پر چل پڑے تو وہ نور بھی ان دونوں کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے تاریک رات میں گھر جانے والے 2 آدمی حضرت اسید بن حزیر اور عباد بن بشر تھے۔ حدیث نمبر 747۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب حضرت نجاشی شاہ حبشہ فوت ہو گئے تو ہم بیان کیا کرتے تھے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ نور برستا دیکھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 748۔ امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں اس کے ایک تختے پر سوار ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پھینک دیا جو شیر کی کچھار تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ اچانک وہ شیر سامنے تھا۔ میں نے کہا، اے ابو الحارث شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس نے فوراً اپنا سر خم کر دیا اور اپنے کندھے سے مجھے اشارہ کیا، اور وہ اس وقت تک مجھے اشارہ اور رہنمائی کرتا رہا جب تک کہ اس نے مجھے صحیح راہ پر نہ ڈال دیا۔ پھر جب اس نے مجھے صحیح راہ پر ڈھال دیا تو وہ دھیمی آواز میں غرغرایا، سو میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ حدیث نمبر 749۔ سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، یہ وہ ہستی ہے جس کی وفات سے عرش بھی ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ قبر نے اسے دبایا، پھر کشادہ کر دی گئی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ بھی ضرور اس کے دبانے سے بچ جاتے۔ مومنین و صالحین کے لیے قبر کا دبانا باعث راحت ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو گود میں لے کر محبت سے دباتی ہے۔ حدیث نمبر 750۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک پتہ چلا کہ یہ قبر ہے اور اس کے اندر کوئی آدمی سورۃ الملک پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک اس صحابی نے سنا کہ اس پڑھنے والے نے قبر کے اندر مکمل سورۃ الملک پڑھی۔ یہ سن کر وہ صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے نادانستہ ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک سنا کہ ایک آدمی قبر میں سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے سنا اس نے مکمل سورۃ الملک پڑھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورۃ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔